Trój. 9,90 za 6,5 litrowych butelek. Tak, tylko 9,90 za 6,5 litrowych butelek wody Żywiec Zdrój. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. W Watykanie wierni oddają hołd papieżowi. W Polsce w sobotę żałoba narodowa w tym serwisie o zaplanowanych na ten dzień imprezach. Odejście od węgla i przejście na energetykę jądrową. Powstała Biała Księga Transformacji. Uliczna dealerka odchodzi do lamusa. Narkotyki dostarczane są w paczkach. Tłum wiernych czeka przed Bazyliką Świętego Piotra w Watykanie, by oddać hołd papieżowi Franciszkowi. Rano trumna z ciałem papieża została przeniesiona w uroczystej procesji do Bazyliki Watykańskiej z kaplicy Domu Świętej Marty. Hołd papieżowi można oddać do piątku, pogrzeb odbędzie się w sobotę. Decyzją prezydenta sobota będzie w Polsce dniem żałoby narodowej. Flagi państwowe na gmachach publicznych zostaną opuszczone do połowy masztu. Nie będzie rozporządzeń dotyczących zawieszenia zaplanowanych wcześniej na sobotę imprez masowych. O tym, czy impreza się odbędzie, czy nie, zadecyduje jej organizator, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mruczek. Te prywatne przedsięwzięcia, tak, ta kwestia uznania dotyka przede wszystkim przedsięwzięć tych publicznych, imprez z zakresu kultury, imprez rozrywkowych, sportu i w tym zakresie nie będzie co prawda wykazu zawieszonych imprez, ale dzień żałoby obowiązuje, jest wprowadzony poprzez decyzję prezydenta i premiera. W sobotę nie odbędą się m.in. warszawskie obchody tysiąclecia Korony Polskiej. Premier Donald Tusk poinformował, że zostały przełożone na niedzielę. Do końca czerwca Ministerstwo Przemysłu skieruje do konsultacji społecznych projekt Białej Księgi Transformacji. Dokument ma wyznaczyć kierunki działań w sprawie odchodzenia od węgla i przechodzenia na energetykę jądrową. Biała Księga Transformacji ma opierać się na trzech filarach. Chodzi o zagospodarowanie terenów, na których zakończono wydobycie węgla i przekwalifikowanie dawnych pracowników sektora górniczego. Ostatni element dotyczy zarządzania procesem transformacji, za co będzie odpowiadać resort przemysłu. Jednak transformacja to jedno, a pamiętajmy, że Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała zapisów umowy społecznej dotyczącej stopniowego wygaszania górnictwa. Minister przemysłu Marzena Czarnecka spodziewa się, że Komisja notyfikuje umowę do końca roku. Jestem cały czas dobrej myśli, że natychmiast po zakończeniu okresu prezydencji dopniemy ten wniosek notyfikacyjny. Umowa społeczna zakłada m.in. osłony socjalne dla pracowników wygaszanych zakładów. Proces likwidacji kopalni ma się zakończyć w 2049 roku. Michał Makowski, Polskie Radio. Strażnicy miejscy z Łodzi w czasie patrolu konnego na miejskiej plaży znaleźli zakrwawionego 12-latka, który, jak się okazało, był kompletnie pijany. Funkcjonariusze wezwali na pomoc medyków i policję, mówi Joanna Prasnowska z Łódzkiej Straży Miejskiej. Miał zakrwawioną twarz, podeszli do niego, próbowali nawiązać kontakt, porozmawiać. Kontaktu logicznego nie było, wyraźnie wyczuwali od niego woń alkoholu, nikogo przy nim nie było. Wezwali na miejsce karetkę pogotowia, udało się ustalić personalia chłopaka. Młody człowiek w czasie interwencji strażników nie potrafił wyjaśnić, czy się przewrócił, czy może ktoś go pobił. Został przewieziony do szpitala, a sprawę wyjaśnia policja. W firmach kurierskich lawinowo rośnie liczba przesyłek z zakazanymi substancjami. Nadkomisarz Marek Lech z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego mówi, że funkcjonariusze codziennie kontrolują sortowanie paczek i zabezpieczają zakazane preparaty. Prawie 9 kg różnego rodzaju substancji oraz leków. Były to na przykład testosteron, nandrolon, ampułki marihuany, ekstazji. I to jest lista tylko w pierwszym kwartale tego roku. O rosnącym zainteresowaniu taką formą dystrybucji narkotyków doskonale wiedzą policjanci i dlatego analizują wpisy na zagranicznych komunikatorach internetowych, m.in. na rosyjskim Telegramie. To jedna z większych platform, na których klienci i dilerzy dopinają szczegóły transakcji. W Kliwicach odbyła się największa lekcja ekologii. Około 600 uczniów szkół podstawowych poznawało zasady prawidłowej segregacji odpadów, ich utylizacji, a także ponownego wykorzystania rzeczy używanych. Lekcję prowadził popularyzator nauki Krzysztof Poznański. Ci młodzi ludzie nauczyli się, jak segregować odpady i co się może stać, kiedy odpady nie trafią do kosza na śmieci. A to jest ważne, żebyśmy mieli taką wrażliwość ekologiczną. Lekcja jest zwieńczeniem ogólnopolskiego programu edukacyjnego Akademia Łowców Odpadów, w którym uczestniczyło ponad 40 tysięcy uczniów z całej Polski, mówi Patrycja Sopalska ze Stowarzyszenia Pre-Zero Polska. Istotnie, jeśli chodzi o świadomość segregacji odpadów, ona rośnie, natomiast wciąż jest bardzo niska. Widzimy, że te odpady nie są prawidłowo segregowane, dlatego właśnie zaczynamy od tych najmłodszych, którzy będą mogli przekazać tą wiedzę swoim rodzicom w szkole, w domu, czy właśnie wśród rówieśników. Największa lekcja ekologii została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Rzecznika Praw Dziecka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolejna dawka doniesień ze sportu. 5 minut po godzinie 17. Adam Malecki w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim spełna pół godziny rozpocznie się półfinał o siatkarskie Mistrzostwa Polski, zagrają Alurą Warta Zawiercie z Projektem Warszawa. W pierwszym meczu w stolicy górą był Projekt, a z racji tego, że awans do finału wywalczy drużyna, która wygra dwa mecze, to drużyna prowadzona przez Piotra Grabana jest to krok od upragnionego celu, o czym wie sam trener. No, trzeba wygrać trzy sety, może to być i 3-2 i 32-30 w tej breaku nawet, ale są takie zasady, że trzeba wygrać dwa mecze i zrobimy wszystko, żeby tak było. Wiadomo, że Zawiercie będzie chciało też z drugiej strony się postawić, będzie chciało wrócić do Warszawy. Zobaczymy. Dopóki piłka w grze, jak to mówią, nic nie jest zakończone, więc my zrobiliśmy pierwszy krok, ale trzeba jeszcze dopiąć swojego. Początek o 17.30, od 20.30 grać będą w drugim przewidzianym na dzisiaj półfinale. Bogdanka Luk Lublin podejmie drużynę Jastrzębskiego Węgla. W pierwszym meczu górą i to na wyjeździe była Bogdanka z fenomenalnym Wilfredo Leonem. To teraz o innym fenomenie, kolarstwa. Tadej Pogacar wygrał strzałę walońską, jednodniowy wyścig z metą na podjeździe Le Mur de Huy w Belgii. Słoweniec o 10 sekund wyprzedził Francuza Kevina Vakulina oraz o 12 Brytyjczyka Tomasa Pitcocka. Polacy nie startowali. Startować za to będą w Madrycie, w turnieju tenisowym, gdzie tytułu sprzed roku bronić będzie Iga Świątek. Polka w pamiętnym, zaciętym finale pokonała Arenę Sabalenkę. W stolicy Hiszpanii granie rozpocznie od drugiej rundy, w którym zmierzy się z 19-letnią Aleksandrą Jalą. Będzie okazja do rewanżu. Filipinka ograła Polkę całkiem niedawno w ćwierćfinale turnieju w Miami, a mecz Igi jutro około 14.30. Do tego w drugiej rundzie zagrają Magdalena Fręk, trafiła na Hiszpankę Maneiro, a rywalką Magdalinet będzie Greczynka Sakkari. Hubert Hurkacz zagra z Francuzem Benjaminem Bonzim. Jutro sporo chmur i przelotny deszcz prawie w całym kraju. Na południu burze. Pogoda mówi, że planuje w ciągu dnia 23 stopnie. Najchłodniej nad samym morzem 10, w górach około 15. Może mocno wiać, zwłaszcza w czasie burz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Adam? Tak, słucham. Zjadłbyś truskawkę? Oczywiście, że no, tak. No właśnie. Chociaż już jadłem. A trzeba Polską? Przypomnieć wszystkim, tak. No nie, chyba, akurat. Nie wiem, ciocia dawała, ale trzeba powiedzieć, że jak się je pierwszą czereśnię albo pierwszą truskawkę, to trzeba za łóżko się złapać, prawda? Na czegoś innego. W jakim celu? No tak zawsze się robiło. A, na szczęście. Na szczęście. To taki łańcuszek, dobrze. No to pewnie dlatego Michał Jędrkowiak nie przyniósł truskawek dzisiaj do stacji, żebyśmy go za uszy nie trzymali. Ale dzwonią państwo w tej sprawie. No muszę się zgodzić z panem redaktorem Michałem. Polskich truskawek nie ma. Dwa dni temu, akurat ten lany poniedziałek, miałem okazję przejeżdżać obok takich naszych krajowych plantacji pod folią w tunelach. Te truskawki dopiero są zielone, one kwitną dopiero. One naprawdę będą na początku maja, koło 10 maja. prawie 12 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Przenosimy się do Watykanu, bo ciało zmarłego papieża na 3 dni zostało wystawione na widok publiczny w Bazylice Świętego Piotra właśnie w Watykanie. I przyglądamy się tym obchodom zorganizowanym tam na miejscu oczami Piotra Piętki, korespondenta Polskiego Radia w Rzymie. Dzień dobry, Piotr. Dzień dobry, witaj. Opowiedz, co się dzieje w tej chwili w Watykanie. No w Watykanie, jakby w Rzymie, tuż przed placem Świętego Piotra są naprawdę wielkie tłumy, tysiące ludzi. Ja musiałem się troszeczkę wycofać dalej od placu Świętego Piotra, dlatego że jest tak dużo ludzi, że byłoby mi ciężko z Państwem rozmawiać. Ale i tak jest bardzo dużo ludzi, jest bardzo głośno w wielu językach świata, także rzeczywiście dużo ludzi już przyjechało. Mówi się o tym, że na sam pogrzeb w sobotę o godzinie 10 ma być około 250 tysięcy ludzi, codziennie co najmniej 20 tysięcy ludzi więcej na lotniskach w Rzymie ma być. Rozmawiałem z tymi ludźmi, rozmawiam z nimi cały czas, rozmawiałem z tymi ludźmi. Pytałem się, dlaczego przyszli do Bazyliki, dlaczego chcą pokłonić się papieżowi, dlaczego chcą oddać mu hołd. Posłuchajmy jedną z takiej osób, to jest Chorwatka, która ma męża Polaka, więc bardzo mówi dobrze po polsku. Natomiast posłuchajmy, dlaczego ona tutaj właśnie przyszła i stanęła w tej bardzo, bardzo długiej kolejce. Wielką sobotę byliśmy w Bazylice, ale jak jesteśmy tutaj, uważamy, że być częścią tego znowu nie da się bez po prostu podejścia do Bazyliki i po prostu jednego paternoster z modlenia, nie tylko dla papieża, ale dla wszystkich, co umarły. I teraz zmienia się życie od dzisiaj. Ja jeszcze wcześniej, 2 dni temu mówiłem, że jakby w Rzymie nie widać tego, że papież umarł, nie widać tej żałoby, natomiast już dzisiaj rzeczywiście od samego rana, szczególnie w okolicach właśnie Watykanu, w okolicach placu Świętego Piotra i Bazyliki i także w okolicach Bazyliki Santa Maria Maggiore, czyli tam, gdzie papież zostanie pochowany, widać ruch, widać już te przygotowania do pogrzebu, widać te lebimy, widać głośniki. Rozmawiałem z ojcem Adamem Ziłkowskim, który pracuje w generalacie zakonu salwatorianów, dosłownie 50 metrów od placu Świętego Piotra, i on też mi opowiedział o tym, jak się zmienia w ciągu tych właśnie ostatnich 3 dni, odkąd zmarł papież, jak się zmienia ich życie. Z tego, co widzę, to bardzo wielu tych ludzi, co prawda to pozmieniało ich plany, też turystyczne, pielgrzymkowe, ale bardzo wielu ludzi przychodzi tutaj w okolice placu, ustawia się w kolejkach, żeby wejść do bazyliki, żeby się pomodlić za papieża. Codziennie wieczorem teraz jest o 19.30 różaniec w intencji papieża, to plac też jest praktycznie wypełniony. W otwartej trumnie leży papież w Bazylice Świętego Piotra i będzie można dzisiaj do północy jeszcze złożyć mu hołd. Tak samo będzie jutro, w piątek, nieco wcześniej w piątek ta trumna zostanie uroczyście zamknięta i w niedzielę pogrzeb. Piotrze, muszę cię jeszcze w sobotę. W sobotę, jak najbardziej. Muszę cię jeszcze zapytać o to, ponieważ w listopadzie w ubiegłym roku papież uprościł rytuał pochówku głowy kościoła. Między innymi wydał konkretne zalecenia. Mówił o tym, że nie chce być fotografowany w trumnie, a takie zdjęcia obiegły świat. Widzimy zmarłego papieża w trumnie. Kwestia też tej liczby trumien i tego materiału, z jakiego są zrobione, pojawia się tutaj. Czy masz na ten temat wiedzę, dlaczego te zalecenia papieskie są nierespektowane i czy faktycznie są nierespektowane? Pewne wyjaśnienia mam, a pewnych wyjaśnień mogę się domyśleć. Znaczy, jeżeli chodzi o te zdjęcia, to tutaj kwestia jest rzeczywiście niewyjaśniona, nie wiadomo, dlaczego tak się stało. No być może takie było życzenie kardynała Kamerlinga i pamiętajmy też o tym, że Kościół jako organizacja, jako religia, jako wiara inaczej też podchodzi do sprawy śmierci, próbuje oswoić nas ze śmiercią. Mówi się, że zachodnia cywilizacja to jest cywilizacja życia, a jednak Kościół mówi o tej śmierci jako przejściu, więc stara się ludzi oswoić. Ale to jest kwestia filozoficzna, zostawmy to. Natomiast jeśli chodzi o tę samą trumnę, otwartą czy zamkniętą, ja myślę, że niestety muszę posypać jako dziennikarz, jako całe środowisko dziennikarskie. Gdzieś jako dziennikarze wszyscy popełniliśmy pewien błąd. Ktoś popełnił błąd i potem powielaliśmy go. Ja dzisiaj bardzo starannie spojrzałem na ten dokument, który właśnie 2 lata temu papież zmienił. No i tam nie ma nic, nie ma mowy o tym, może być trumna otwarta i dopiero jest zamknięta w przeddzień mszy żałobnej, czyli tak jak ogłoszono w piątek wieczorem ta trumna będzie zamknięta. Tutaj nie ma nic niezgodnego z tym oficjalnym dokumentem papieskim, który rzeczywiście został zmieniony i rzeczywiście jest to pozmieniane. Papież nie zna katafalku. Papież w tej trumnie też nie jest podwyższony. Dotychczas było tak, że to ciało papieskie było podwyższone, a papież leży najzwyczajniej w świecie, tak jak zwykły człowiek. On mówił też, że chce być pochowany nie jako władca, tylko jako pasterz. I w pewnym sensie można spojrzeć na to w ten sposób, że rzeczywiście tak jest. Dwie trumny, jedna drewniana, druga cynkowa, a nie trzy, tak jest. I rzeczywiście nie na katafalku. Natomiast wszystko jest zgodnie z tym dokumentem, tylko być może ktoś nie doczytał, a my powielaliśmy później ten temat. Niestety, ale dzisiaj jesteśmy w stanie to wyjaśnić tak naprawdę. Bardzo dobrze, że to robimy i dziękuję Ci za te wszystkie wyjaśnienia. Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia, prosto z Rzymu dla Państwa. Prawie 18 minut po godzinie 17 słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. A dzisiaj w środę jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Tak tylko przypominam, bo dzwonią Państwo w tej sprawie. Wszystkim polecam książki Carlota Luisa Zafona Dzień Wiatru. Po prostu wszystkim to polecam. Jest tam miłość i troszeczkę takiej magii. Po prostu cudowna książka, wspaniały język. Gratulacje dla tłumaczy, bo po prostu niełatwo jest to przetłumaczyć. Absolutnie moim faworytem jest każda książka Brandona Sandersona, a w szczególności Droga Królów, Archiwum Burzowego Światła. To, jaki to jest wybitne światotwórstwo i ukazanie jednocześnie męskich, aczkolwiek wrażliwych postaci, w tej książce jest po prostu wybitne. Absolutna topka całej fantastyki. Zdaje się, że powstaje ulubiona lista... Nie, odwrotnie. Lista ulubionych. O tak, powstaje. Powstaje lista ulubionych książek naszych słuchaczy. Nie wiem, co na to Michał Nogaś. Chyba będzie musiał wszystkie te książki uwzględniać w swoich audycjach. Przekażę mu wszystkie te tytuły, które państwo zgłaszają, a zatem proszę o jeszcze. Proszę o kolejne. I te tytuły, które Michał Nogaś dostanie ode mnie po dzisiejszej audycji, będą miały szansę zaistnieć na naszej antenie, tak jak od ponad 100 lat na antenie Polskiego Radia istnieją wszystkie te informacje, które państwa interesują, ale nie tylko, bo podcasty robimy od 100 lat. Takie przewrotne hasło ma nasze radio, Polskie Radio, które dzisiaj zainaugurowało obchody swojego stulecia. To właśnie podcasty poświęcone różnym tematom i zagadnieniom są naszym mocnym akcentem. Ale wróćmy do korzeni. Od czego wszystko się zaczęło? Tuż po fragmencie Poloneza a dur Fryderyka Chopina 100 lat temu Polskie Radio rozpoczęło nadawanie. A dziś... Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 10 dzień kwietnia, jest 6. A jaką przyszłość ma przed sobą radio w erze cyfrowej? O tym opowiada Paweł Majcher, prezes Polskiego Radia. Wcześniej było tak, że słuchacz czekał na swoją ulubioną audycję, a teraz musi tę audycję dostać wtedy, kiedy chce, w miejscu, w którym chce, na platformie, której aktualnie słucha, i wszędzie tam musimy być obecni. Na tym polega cała zmiana filozofii. To my się dostosowujemy do słuchaczy, a nie słuchacze do nas. Ta wielka popularność podcastów, czyli tak naprawdę zaprzeczenie tego wszystkiego, co się dzieje we współczesnym świecie, zaprzeczenie 15-sekundowych rolek i scrollowania bezsensownego internetu. Zatrzymujemy się przy podcaście, oczekujemy pogłębionej informacji, pogłębionej publicystyki. A oferta na nowej trójkowej stronie już jest bardzo bogata. Wszystkie książki świata. Strefa wpływów. Znajdziemy na niej już ponad 20 różnych podcastów. Od kultury, przez historię, muzykę, sport, po naukę i publicystykę. A to dopiero początek. Biblioteka podcastów będzie się dynamicznie rozwijać. O tym, jakie nowości czekają słuchaczy Polskiego Radia, mówi Paweł Heba, dyrektor Agencji Kreacji Projektów Podcastowych w Polskim Radiu. Mamy treści, które opierają się o rynkowe trendy i są to na przykład treści kryminalne, które do tej pory w Polskim Radiu nie występowały tak często. Ale poza tym mamy też dużo lżejszych podcastów, jeżeli chodzi o tematykę. Muzyczne rozmowy Janny Flis to rozmowy prowadzące podszyte psychologią. Pierwszy odcinek to Natalia Przybysz. Mamy podcast Szczyt Europy, który już od jakiegoś czasu publikowany jest na polskieradio.pl i innych platformach podcastowych. Polecam szczególnie podcast Polska Sekcja Ufologiczna, który jest kolaboracją z Netflixem przy okazji serialu Projekt UFO. Jak słyszymy, przepowiadana śmierć radia z pewnością nie nastąpi. My po prostu przesiadamy się trochę na inne medium, inne platformy dystrybucji, a niekoniecznie ogłaszamy jakiekolwiek pogrzeby, wręcz przeciwnie. Jesteśmy tutaj na imprezie pod tytułem Podcasty robimy od 100 lat i będziemy robić pewnie jeszcze przez 100 kolejnych albo więcej, i to świętujemy. Świętujemy to, że Polskie Radio to również podcasty, i jak najdobitniej chcemy ten fakt podkreślić. A materiał przygotowała Aleksandra Dobieszewska. Wiśni, fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie. Mielizny uczuć sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili temu słońce. Mówili

Jutro będzie ciepło, ale deszczowo, a od piątku ochłodzenie. Ciśnienie spada, wrażliwców pogodowych mogą boleć głowy. W nocy temperatura minimalna od 6 stopni na północy do 11 na południowym zachodzie i lokalnie w centrum. I dzisiaj w Światowym Dniu Książki pytam, co Państwo czytają i jakie są Państwa ulubione tytuły. Jedyną taką bardzo, bardzo ulubioną to jest Strzemięczyk Ignacego Kraszewskiego, którą postanowiłem po 8 latach przeczytać po raz czwarty i właśnie wczoraj rozpocząłem pierwsze strony. No i naturalnie zawsze wybieram wersję papierową. Lubię zapach tego papieru, to jest coś fascynującego. No i naturalnie nie męczy się tak wzrok jak podczas czytania wersji elektronicznej. The Race Yellow i mam wrażenie, że na wyścigi dzwonią Państwo do nas, do Zapraszamy do Trójki, po to, żebyśmy wspólnie stworzyli listę Państwa ulubionych książek. Chciałem podać kilka swoich typów. Wiosop Myśliwski, Kamień na kamieniu, traktat o łuskaniu fasoli jak najbardziej, który był we fragmentach czytany w Trójce kiedyś. Carlos Ruiz Zafón, Cień wiatru. Antoni Libera, Madame. Historia zapowiedzianej śmierci Carlos Garcia Marquez. No i dla pani Anety, Jonathan Carroll, Muzeum Psów, a dzwonił Jarek z Wybrzeża, ze Stegny. Pozdrawiam serdecznie Trójeczkę i wszystkich słuchaczy. Dziękujemy, odzdrawiamy, rzecz jasna. A co jeszcze na tę listę wpisać? Zastanawiam się, jakim cudem mogło zabraknąć Mistrza i Małgorzaty oraz Imię Róży Umberto Eco. To dwie książki, które są chyba najbardziej kompletnymi książkami, w których jest absolutnie wszystko, każda chyba dziedzina literatury. Wpisujemy. Jest 17:40. Puls Trójki. A w studiu Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie w jeden dzień, najprawdopodobniej nawet nie w tym tygodniu. Dziś w Londynie miało dojść do rozmów dotyczących zawieszenia broni w Ukrainie. Spotkanie, w którym mieli wziąć udział ministrowie spraw zagranicznych USA, Francji, Niemiec i Ukrainy, zostało jednak przełożone. Nad Temizą rozmawiają urzędnicy wysokiego szczebla. O tym, czy pokój jest naprawdę możliwy, porozmawiam teraz w Trójce z generałem Mieczysławem Bieńkiem, doradcą ministra obrony narodowej do spraw bezpieczeństwa oraz byłym zastępcą dowódcy NATO do spraw transformacji. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Oraz z Wojciechem Lorencem, koordynatorem programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Również dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ranga planowanych na dziś rozmów w Londynie na temat zawieszenia broni w wojnie Rosji z Ukrainą została obniżona z powodu braku zgody Kijowa na uznanie Krymu za rosyjski. Nie oszukujmy się jednak, każdy wiedział, że Ukraina tej oferty nie zaakceptuje. W takim razie po co w ogóle planowane były rozmowy? Zacznijmy od pana generała. No zawsze musi być gdzieś jakiś początek. Tym bardziej, że to było planowane już z wielkim rozmachem ogłoszone, że być może to zostanie osiągnięte, być może Ukraina się zgodzi na pewne ustępstwa. No bo jak się prowadzi, jak się rozpoczynają negocjacje, to jest zawsze nadzieja, że w jakiś sposób będzie one, zakończą się one sukcesem. No niestety tak się nie dzieje. Przed nami jeszcze długi czas tego procesu. Putin jest zręcznym negocjatorem, chytrym lisem, okrutnym człowiekiem i on chciał zastawić niejako, tak sądzę, pułapkę na prezydenta Trumpa i jego administrację w zamian za, powiedzmy sobie, tą obietnicę jakąś taką mglistą, że już nie będzie więcej terytoriów, że uznają to, co jest i w zamian za to Amerykanie odstąpią od sankcji i będzie wszystko ładnie i powrócą do biznesu jak zawsze. A może nie tylko winny w tym przypadku jest Putin? Może Trump i jego administracja dąży tylko do tego, żeby umyć ręce? Przecież od początku było wiadomo, powtórzę jeszcze raz, że Ukraina nie zgodzi się na oddanie Krymu, a J.D. Vance dziś stwierdził, że albo się zgodzą na porozumienie, albo Stany Zjednoczone wycofają się z dalszego udziału w tym procesie. To co, Trump i administracja umywają ręce? Wojciech Lorenz? No, też mi się wydaje, że należy zakładać, że Amerykanie nie negocjują w dobrej wierze, ta administracja tylko chce jak najszybciej się wycofać z tego problemu, przerzucić odpowiedzialność za wsparcie dla Ukrainy i utrzymanie jakiegoś kruchego zawieszenia broni na państwa europejskie. I oczywiście te propozycje, jeżeli przecieki medialne są prawdziwe, że Ukraina miałaby się zgodzić na uznanie aneksji Krymu, nawet nie de facto, tylko de jure, a więc zgodnie z prawem międzynarodowym uznać, że to jest terytorium Rosji, no to nie tylko Ukraina by się na to nie zgodziła, ale większość państw europejskich. Tutaj podstawą jednak tego porządku europejskiego, niezależnie co byśmy nie mówili o problemach i słabym potencjale Europy, jest jednak respektowanie tej fundamentalnej zasady i to jest nie tylko propozycja byłaby nie do przyjęcia dla Ukrainy, ale także dla Europy i tak jak słusznie pan powiedział, moim zdaniem wychodzenie z tego rodzaju propozycjami wskazuje jednoznacznie, że administracja chce mieć pretekst do tego, żeby powiedzieć, no przystąpiliśmy, wcześniej udzieliliśmy ogromnej pomocy Ukrainie, niewdzięcznicy nie chcą podpisać korzystnego dla nich porozumienia o minerałach krytycznych, Europa nie wspiera nas, bo nie chciała znieść sankcji i uznać razem z Ukrainą aneksji Krymu. Zrobiliśmy, co mogliśmy. Wycofujemy się z tych rozmów. I na taki scenariusz trzeba być przygotowanym. Dlatego Europejczycy robią wszystko, żeby pokazać, że nie są przeszkodą na drodze do pokoju, że oficjalnie wspierają wysiłki administracji, mają swoje propozycje. Nawet jeżeli mają słabe karty, to jednak jakieś karty w ręku mamy. Ukraina jest w sytuacji, w której prawie że nie może negocjować. Rosja jest gotowa zatrzymać działania bojowe w przypadku, jeśli po pierwsze USA uznają Krym za terytorium rosyjskie, a po drugie, jeśli USA porozumieją się jakoś z Ukrainą, aby ta zrezygnowała z członkostwa w NATO. Czy w takiej sytuacji, przy takich warunkach w ogóle warto usiąść do rozmów? A może warto tylko jakąś konkretną taktykę trzeba przyjąć? Panie generale, czekam na odpowiedź. No, zawsze przy stole negocjacyjnym. Panie generale, jest pan z nami? Coś przerwało, to w takim razie Wojciech Lorenc, to samo pytanie. Chyba, że mam powtórzyć, panie Wojciechu. Nie, nie, no oczywiście trzeba było zakładać, że administracja, nowa administracja z nowym mandatem przystąpi do negocjacji z Rosją. W tym nie ma nic złego. Można było mieć jeszcze jakiś cień nadziei, że za tymi hasłami pokój przez siłę, takie reganowskie podejście, że będzie stało rzeczywiście jakieś racjonalne podejście, które będzie się wiązało z groźbą nałożenia poważnych kosztów na Rosję i udzielenia większego wsparcia dla Ukrainy. Tutaj tego w ogóle nie ma. Ta administracja stara się obłaskawić Rosję po to, żeby przyciągnąć ją do stołu negocjacyjnego, a główną odpowiedzialność za ustępstwa przesunąć na Ukrainę. I to jest ten grzech pierworodny, który oczywiście wskazuje, no, że albo mamy do czynienia z ogromną niewiedzą i naiwnością, albo z tym, o czym mówiliśmy, odpowiadając na pierwsze pytanie, że to jest celowa taktyka, żeby jak najszybciej wyjść z tego problemu, żeby Stany Zjednoczone doszły do jakiegokolwiek porozumienia, Trump ogłosił sukces, a potem, żeby Europejczycy się martwili tym, czy gdyby doszło na przykład do uznania przez Stany Zjednoczone aneksji Krymu, a Putin najprawdopodobniej i tak by tego nie respektował, no to Europa dalej by miała już problem i tak na swojej głowie, a Stany Zjednoczone, nie wiem, co by zrobiły, czy miałyby z powrotem nie uznawać tej aneksji. No to jest w ogóle kuriozalne podejście i dlatego uważam, że zmierza do tego, żeby dać pretekst Stanom Zjednoczonym do przeniesienia problemu na innych i wycofania się z negocjacji. Ukraina mimo wszystko wysłała swoją delegację do Londynu i to dość wysokiego szczebla. Czy rzeczywiście powinna w takiej sytuacji, gdy negocjować nie może, gdy te warunki są skandaliczne, siadać do stołu generał Mieczysław Bieniek? Podkreślam, że negocjować warto. Nigdy nie wolno negocjować bez obawy, ale nie wolno się obawiać negocjacji. I uważam, że powinno tej negocjacji nie zabraknąć strony rosyjskiej, bo takie tam dogadywanie, a ci uznają, a ci nie uznają. I dwie strony siądą, arbiter jest w środku, Europejczycy będą po bokach i próbujemy coś załatwić. Bo ja tu się zgadzam z panem profesorem Lorencem, że Trump zapętlił się bardzo mocno, jego administracja. Teraz nie wie, jak z tego wybrnąć, prawda? Skoczył na taką wysoką choinkę, ogłaszając, że w ciągu 24 godzin załatwi pokój, a teraz nie wie, jak z tego zeskoczyć. I ogłaszając, że jeśli do tego nie dojdzie, jeśli strona ukraińska czy rosyjska nie będzie chciała negocjować, to on ma inne, ważniejsze problemy. No, rzeczywiście są ważniejsze problemy wewnątrz Stanów, które zresztą sam spowodował swoją działalnością. No i na Bliskim Wschodzie, które też próbuje rozwiązać, jeśli będzie tak rozwiązywał, jak na wschodzie Ukrainy, no to nie wróży nic dobrego. A prawo demokratycznych struktur oparte na prawie międzynarodowym porządku jest jedno. No myślę, że od tego nie możemy odejść. Po II wojnie światowej jakoś to funkcjonowało i nie powinno się tego burzyć. Ale wracając do sprawy Ukrainy, jeśli ten problem zostanie rozwiązany tylko na Europejczyków, to negocjacje będą długotrwały. Federacji Rosyjskiej widać zależy na złagodzeniu sankcji, bo nawet w Arabii Saudyjskiej w Riyadzie ta delegacja, która tam była, to pierwszy punkt, który poruszyła z delegacją amerykańską, to zdjęcie z nich sankcji, czyli gospodarce co rosyjskiej doskwiera. Działania militarne, to jest kolejny aspekt, one są niejako w stagnacji w tej chwili. Obydwie strony są wyczerpane, zasoby osobowe są wycieńczone. Ale Rosja systematycznie próbuje mimo wszystko przesuwać linię frontu i można zakładać, że przyjęcie rozwiązań, które są obecnie na stole, byłoby zbyt korzystne jednak dla Rosji i mogłoby dać czas Moskwie do tego, żeby się przygotować przynajmniej do dalszej operacji wojennej. No tak, doktryna rosyjska mówi, że tam jest Federacja Rosyjska, gdzie stoi żołnierz rosyjski. To się nic nie zmieniło od II wojny światowej, tak samo jak się z pieśni, słowa hymnu rosyjskiego się zmieniają, ale melodia jest ta sama, imperialistyczna. Obecnie front wygląda tak, że zajęte są wsie na południe od Chersonia, Melitopol, Mariupol, wolne są Sumy i w sumie na taki stan rzeczy by musiała się zgodzić Ukraina. Ale tak się zastanawiam, bo pan, panie generale, wywołał już temat prawa międzynarodowego. Czy w tym przypadku walka już nie jest tylko o to, jakie będą granice Ukrainy. Może ta walka jest tak naprawdę o to, jakie będzie prawo międzynarodowe i czy państwo suwerenne będzie miało pełną zdolność do samookreślenia granic działania i w tym sensie do samoograniczenia swych kompetencji, także jeżeli chodzi o granice państwowe. Może to jest przyczynek, ta wojna, to jest przyczynek do zmiany koncepcji międzynarodowej, w tym prawa międzynarodowego, Wojciech Lorenc. Tak, oczywiście, że tak. No to jest cel strategiczny Rosji. Rosja uznała, że ten porządek międzynarodowy, jaki powstał po rozpadzie Związku Radzieckiego, jest dla niej niekorzystny, bo nie jest w stanie odzyskać przy akceptowalnych kosztach i utrzymać takiej strefy buforowej, do której zalicza także Europę Środkowo-Wschodnią z Polską. I uznała, że poprzez wojnę, poprzez stworzenie takiej sytuacji, w której Stany Zjednoczone, szeroko pojęty Zachód, będzie musiał pójść na negocjacje i na pewne ustępstwa. Być może uda się jej właśnie przeforsować ustępstwa dotyczące statusu Ukrainy, statusu Krymu i wschodniej części Ukrainy. I to by oznaczało zupełnie nową architekturę bezpieczeństwa. No, Trump za bardzo i jego doradcy, administracja Trumpa za bardzo tego nie rozumie, bo to biznesowe podejście do stosunków międzynarodowych nie zakłada czegoś takiego jak istnienie pewnych zasad, które należy respektować, a które z grubsza w większości były od II wojny światowej respektowane. I to by spowodowało to ustępstwo dotyczące statusu Krymu, by miało bardzo poważne konsekwencje, których nawet gdyby doszło do już zmiany w Stanach Zjednoczonych, no nie udałoby się jakoś odkręcić, mówiąc potocznie. Więc stawka tutaj jest ogromna. Już sama przyszłość Ukrainy, status Ukrainy, bo to jest bezpośrednio się wiąże z bezpieczeństwem naszego regionu, jest wysoką stawką, ale cały porządek międzynarodowy, gdyby się udało Ukrainie, gdyby się udało Rosji przeforsować, wymusić te ustępstwa, no to by oznaczało, że o wiele łatwiej Rosji byłoby wepchnąć Polskę w taką właśnie szarą strefę, strefę buforową, gdzie mielibyśmy inny status bezpieczeństwa niż państwa dalej położone od Rosji na zachód. Nie chcę wysnuwać zbyt daleko idących wniosków na koniec Pulsu Trójki, ale ta zmiana zasad prawa międzynarodowego mogłaby zaburzyć istnienie nawet Europejskiego Ładu. Niedaleko trzeba szukać problemów z granicami, tym czy dane partie je respektują czy nie. Zachodnia granica Polski no, troszeczkę nie jest akceptowana przez pewne środowiska alternatywy dla Niemiec. Narodowe środowiska nie akceptują chociażby granicy austriackie środowiska południowego Tyrolu. Czy rzeczywiście ten precedens nie doprowadziłby w dalszej perspektywie do jakichś konfliktów, generał Mieczysław Bieniek na koniec? Ja myślę, że mamy na tyle wstrzemięźliwych i rozsądnych, mimo rozwoju sztucznej inteligencji, posiadamy jeszcze inteligencję normalną, zwykłą i rozsądek przywódców, którzy nie dopuszczą do wypuszczenia dżina z butelki. A przypominam tylko, że przed konfliktem w październiku, w listopadzie roku 2022 Ławrow wyartykułował takie żądania, żeby NATO się nie przybliżało ze swoją infrastrukturą do Federacji Rosyjskiej, aby zmienić istniejący porządek architektury bezpieczeństwa europejskiego w oparciu o OBWE. Czytaj inaczej, rozumiejąc tylko na zasadach Federacji Rosyjskiej. Czyli oni tutaj to dążenie widzę chcą zrealizować. Ta dyplomacja rosyjska oparta na tych redniach Dugina, w tych jego książkach, które czytał, to naprawdę trudno się połapać tym wszystkim. Oni realizują to bardzo konsekwentnie i my jako społeczeństwo międzynarodowe, zakorzenione w kulturze zachodniej, nie możemy dać się tym omamić. Ja mam nadzieję, że administracja Trumpa to zaczyna już rozumieć. Ja rozumiem, że doświadczenia sekretarza stanu tam są dosyć duże, lubię, ale na przykład wysłannik do spraw tego pokoju na Ukrainie, Wiskow, jest typowym biznesmenem, deweloperem. On się udaje na spotkania samodzielnie, bez protokolantów. Nie wiadomo, o czym tam przez te 3 godziny rozmawiają. No jest to troszeczkę takie niepokojące. Ale ja mam nadzieję, że ten porządek światowy oprze się różnego rodzaju przypuszczenia, bo to byłby dżin wypuszczony z butelki. To nie tylko austriackie żądania, nie tylko AfD, to Katalonia, to